मुझसे कहते तो थे ना कभी रूठोगे ना कभी होगे मुझसे तुम खफा। ऐसा क्या हो गया तू कहाँ खो गया, क्या नहीं थी मेरे दिल में वफा। है ये कैसी घड़ी जो बदलती नहीं, हो गई दुनिया क्यों बेवजह। जुदा जुदा से हुए क्यों हम ये बता, हजूम यारों का हुआ है हर जगह। इन आंखों में मिले तुझे तो अपनाप दो, तू आके देना मुझे भी हौसला। बेपना जुदा जुदा से हुए क्यों हम ये बता, हजूम यारों का हुआ है हर जगह। इन आंखों में मिले तुझे तो अपना आप दो, तू आके देना मुझे भी हौसला। जुदा हूँ रूठे हुए हैं सब आसरे, हर जुस्तजू में कर तो चुका हूँ, मिटते नहीं क्यों ये फासले। चलती नहीं आंखें थमती नहीं, होश भी अब हुए हैं लापता। जुदा जुदा से हुए क्यों हम ये बता, हजूम यारों का हुआ है हर जगह। Come on. हौसला।